معلومه سی قوم متعدی حال محفوظه مرنه ادا سی مانوا په حال کون دی واجب طلاق لا یحد چې ده حد منطقي نه کوي حد حکمی حد لغوي نه کوي نه کول دوه مطلب یو مطلب داو چې واجب طلاق علم په واسطه دی حد منطقي نه حاصلي علم په واسطه دی حد حکمی حد لغوي نه حاصلي دا نه فی بالکل ټیکوا حد منطقي سره خو علم زکه نه حاصلي چې علم په واسطه دی حد سره تعریف سره دا خو علمي سوري ده ولی صورت تی تعریف لوجب اتا ته حاصل سی صورت تی معرف علم په واسطه دی صورت خو علمي حضوري ده علم دی واجب طلا حضوري ده نو واجب طلا علم په واسطه دی حد او تعریف سره نه حاصلي په واسطه دی حد کمی حد لغوي سره هم علم نه حاصلي ځکه حد کمی اخو نهایات ثلاثه تو وي چې نقطه خط سطح ده دا خو واسطه فی علم نه دي حد لغوي نهایت ولادت تو وي او واسطه فی علم نه ده نو دا نفی صحیح دی په اعتبار د اول سره مفید دی مدح ده ځکه د منطقي سره صرف الله سبحانه و علم ناسلی نور خو کائنات په واسطه دی حد سره علم حاصلی کو کول اشاره دی هغو علم حصولی ده کلام د نفوس ناته کدی هغو علم حصولی ده په واسطه دی صورت سره ده صرف الله سبحانه و علم حصولی نه ده الله سبحانه و علم په واسطه دی حد سره نه حاصلی نو دا دی الله خصوصیات نس باقی حد کمی حد لغوی اخو نفی ټیک ته چې الله سبحانه و لا یحد علم په واسطه دی حد کمی حد لغوی نه حاصلی ځکه وسایت فی علم نه دی خو مدح ځکه نه ده چې هیڅوک په واسطه دی حد کمی حد لغوی سره علم نه حاصلی ځکه حد کمی چې نو اطراف ثلاثه دی حد لغوی چې نهایت العدد ده هغه وسایت فی العلم دینه دا خو دې پر نه دی وځي سوي چې ته باغو سره علم حاصله نو هیڅو کې نه حاصله دی وځنه مت حنه ده په دوه جزو کې اکلا هد دا معنا وکي چې واجب طلا سبحانه حد منطقي ته وجود نه دا ورکړه چې دا لږ غوندي احتمال بعید ده دا معنا چې احتمال هلا یحدو یعنی حد منطقی ته وجود نه ده ور منه پیدا کړی نه ده یا حد کمی ته وجود نه ده ور یا حد لغوی ته وجود نه ده ور بیا نفی نه ده صحیح ځکه حد منطقی خو الله سبحانه پیدا کړی ده کل کائناتو پر حد منطقی پیدا کړی ده ټول کائنات داسې دي چې جنس فصل لري ځکه دا مقولات اشاره په معنا د اجناس اشاره ټول جهان اجناس او اشاره ولاندې ده نو چې چا پر جناس خو فصولی کنه ا چې جنسه فصلی خو به خو حد وسه نو عامو کائنات پر سبحانه و تعالی حد منطقی پیدا کړی دا نو دا خبره چې الله حد منطقی جال نه دکړه دا نفی نه ده صحیح او دارنګه حد کمی نه ده پیدا کړی یعنی اطراف ثلاثه دا خو پیدا کړی دی جهان پر دا د اجسام دی نو کا نقطې لري خطونه لري سطح لري نهایت ثلاثه خو لري دا سه حد لغوی نه ده پیدا کړه دا معنی غلطه ده ځکه حد لغوی خو نهایت العدد ته وای نو نهایت العدد خو پیدا کړه ده دا جهان کې عددونه دي لستی نو نهایت لسم ده شل دي خو نهایت شلم ده دا کل جهان متناهی ده نو متناهی شه نهایت عددی لري ککروړی ککر به چار چمړی خدا کل عالم متناهی ده نو تناهیل وجنا عدد متناهی ورتاریز ده بیا عدد متناهی خو خامخه انتها لري نو دا معنا چې حد لغوی نه ده پیدا کړی یعنی نهایت العدد نه ده پیدا کړی دا غلط ده ځکه عدد فر نهایت پیدا کړی ده لسم شلم الاخری کنو نه خدا دنیا متناهی ده متناهی عدد او تاریز ده متناهی عدد پر خو انتهایی دا لا یحد متعدی و تیر سل هغه احتمالات چې یا هو زمیر نه حالی یا شان نه حالی صرف لازمی احتمال پاتې سه چې لا یحد معلوم لازمی سی غی شان نه حالی و سدا معنا لا یحد پالکون د شان دی الله سبحانه و کې لا یحد چې د حد منطقی نه دا یعنی په خپل لازمی معنی ده لازمی معنی خو په فایل پوره کیږي. شان دی الله سبحانه و لا یحد هدی منطقی نه ده، هدی حکمی نه ده، هدی لغوی نه ده، دا ټول نفی صحیح دی خو مدح نسته پکې. نفی ولی صحیح ده؟ ځکه شان دی الله لا یحد هدی منطقی نه ده کنه، ځکه هدی منطقی خو جنس فصل ته وایي. نو شان دی الله خو صفات دی، خو جنس فصل نه ده. او دارنګه هدی کمی نه ده، ځکه هدی کمی خو نقطې خط سطح ته وایي. او شان دی الله خو صفات دی، خو نقطې خط سطح نه ده. یا لا یحد شان دی الله سبحانه و هدی لغوی نه ده، ځکه هدی لغوی خو نهایت العدد ته وایي. ا نهایت العدد خو عدد دی، لکه لسم نهایت تل سو ده، خو په خپل عدد ده. اشان دی الله سبحانه و عدد نه ده. بل عدد سو یا دا نقطې خط سطح سلی، دا خو عوارض دی، محتاج دی فنا قبلی. الله شان خو فنا نه قبلی، دی وجه شان دی الله سبحانه و دا هدی منطقی نه، دا هدی کمی نه، دا هدی لغوی نه، دا نفی ټولی ټیک دی، ځکه شان جنس فصل نه ده مرکب. دارنګه شان نقطې خط سطح نه ده، دا خو الله صفات دی. دارنګه نهایت العدد نه ده. بل نقطې خط سطح او عددونه دا خو عوارض محتاجه دي، نو شان دی الله خو محتاج نه ده. اکلا یحد حال سی هو ضمیر نه، او حد معلوم صیغه لازمی وي، بیا دا معنی فعله کون دی واجب طلاق لا یحد، چې دا حد منطقی نه ده. د خدای پاک سبحانه په خپله لا یحد حد منطقی نه ده، او حد حکمی نه ده، او حد لغوی نه ده. نو واجب طلاق سبحانه حد منطقی نه ده، دا نفی صحیح ده. دا سی حد حکمی نه ده، دا نفی صحیح ده. حد لغوی نه ده، دا نفی صحیح ده. خو مدح نه فایده کوي. اوس نفی ولی صحیح ده؟ واجب طلا حد منطقی نه ده، ځکه یا به تمام حد منطقی وایي، یا به جز حد منطقی وایي. تمام حد منطقی خو جنس فصل دواړو نه مرکبی، لکه حیوان ناطق. نو واجب طلا تمام حد منطقی نه ده، ځکه تمام حد منطقی چانه مرکبی جنس فصل نه. نو بیا خو به خدای پاک سبحانه جنس فصل نه مرکبی، او مرکب خو اجزاو ته محتاجی، بیا به لازم سي احتیاج دی واجب طلا و طالی باطل. نو حد منطقی خو نه ده، جز دی حد منطقی نه ده. مثلا یو حد هغې چې یو جز واجب طلایی او بل جز بل چوکي، داسې نه ده. لا یحدو دا جز دی حد منطقی نه ده، چې یو جز واجب طلایی بل جز بل چوکي، دا نه ده صحیح. ځکه که دا جز دی حد منطقی وي، بیا به یو جز دی حد واجب طلا سي. حد خو پاج زاو زینیه وي، غالبا یو جز به واجب طلا سي. دا بل جز چې دا چوک ده، هم واجب ده. یو جز دی حد واجب طلا سي، بل جز بل واجب سي. نو یو خو تعدد دی وجبه اورالی، والتالی باطلون، ځکه یو جز واجب طلا واجب سه، یو جز بل واجب سه. بل دا ده چې تعدد دی وجبه او سره سره لازم سه زیادت الوجود په حقیقت واجبی. یعنی دا یو جز چې دا واجب طلا سه، دا بل جز بل واجب ده. دا حد سه واجب طلا جز دی حد سه، خو حد خو په اجزا و زینیه وي، غالبا اجزای زینیه و که قانون دا ده چې تا ویلي وو چې اجزای زینیه یوه شي نه منتظه، یوه وجود نه. وجود په دواړو ځای دی، ولې که وجود یوه سره ان کیا، بیا خو دا بل بلا وجود پاته سه، بیا خو دا بل انتظا نه ده صحیح. که دا بل سره وجود ان کیا، بیا دا ول یو بلا وجود پاته سه. نو اجزای زینیه و چې دا قاعده ده چې یوه وجود نه دوه شیان منتظه وي، دا پسه کېدای شي چې وجود یوه سره عین نه وي، منشا دی انتظایی. وجود نه دوه انتظاعات راخلی، منشا ول انتظایی، عین یوه سره نه وي. که یوه سره ته عین کیا، نو بل انتظا بیا غلط اصله، بل ځاو دی نیو کې حملي نو چې وی وسره وجود انتی به خو حمل ټیک نه ده ځای دی نیو خو تا ویل دي کنه چې یو بل باندې محمولي دا ولی محمولي خو یو وجود نه خستی کنه متحد فی الوجودی اتحاد وجودی له وجه حملي او ستل او وجودی وسره عین کې وجود سره نو یو خدای بل انتزاز یې نه سلایوا ځکه خدای وجودی وسره عین څه نو بل جزئی دی بلا وجود پاته سن نو لہذا انتزاز یې غلط اصل بل دا چې وسره عین څه بیا خدای بل جزئی دی سره وجود عین نه څه بیا خو حمل خپل منځ کې غلط ده ځکه مبنا دی حمل خو اتحادی وجودی دی اتحادی وجودی دغه صورت ته چې وسره عین نه دواړه واخلې وجود واحد نه وجود زائد څه نو لازم څه زیاده څه وجود په حقیقت واجبی و تالی باطل حقیقت واجبی چې هر واجبی واجب تعالی سبحانه او بل واجب دی واخسته خو په هر وجود زائد اکدا بل جز یو جز خو واجب تعالی ده حد ادا بل جز ممکنی نو دو سره زائد ذهنی سره حد ده کنه نو یو جز واجب تعالی ده سبحانه و تعالی دا بل جز ممکن ده خو بیا زائد ذهنی دی نو تعدد دی وجبا خو نه راځي ځکه یو واجب جز ده دا بل ممکن څه خو بیا لازم څه زیادت تی وجود په حقیقت واجبی په ممکن خو که زیاتی کیږي یا کنه زیاتی کیږي هغه سره مشکار نسته په ممکن خو هغه وجود زائد دی ځکه بل چا وری خو په واجب باندې وجود زائد څه ولی چې زائد دی نسل کنه یو واجب بل ممکن زائد دی او که خدا قانون ده چې پس بعد منتزا کیای وو وجود نه چې وجود په دواړو زائد واخلي به وی وجود نه دوا سره راخلي لکه نفس ته په خارج کې غینه حیوانات ناتیک دواړه راخلي دا پس چې دا نفس وجود حیوان سره عین نه کوي چې حیوان سره عین به ناتیک سره راخلي اکه ناتیک سره عین به حیوان سره راخلي دی وجه وجود په دواړو زائد دی نو په واجب بیا زائد څه بیا لازم څه زیاده تر وجود و طالباتلون په واجب دی وجه واجب تعالی جز ده هدي منطقي نه ده احد منطقی نه ده ځکه خو مرکبی جنس فصل نه او مرکب چې دا خو بیا محتاج نه بیا امکان دی واجب تعالی راځي اکه هدي کمی کې دا منه پاله کون دی واجب تعالی کې لا یهدو د هدي کمی نه ده یعنی نقطه نه ده خط نه ده سطح نه ده ځکه نقطه خط سطح دا خو تقسیم عدم فنا قبلې نه خو واجب تعالی کې فنا راځي نعوذ بالله بل دا چې نقطه خط سطح دا خو اطراف دي نهایت دي کنه هغه زود طرف ته محتاج دي لکه نقطه خط ته محتاج دي خط چې ختم شي نقطه را دي نو خط ته محتاج دي خط سطح ته محتاج دي سطح جسم ته محتاج دي نو واجب تعالی نه ده هدي کمی چې نقطه خط سطح دي یو خو فنا پر دي بل نقطه خط سطح دا خو محتاج دي زود نهایت ته احتیاج دلیل دی امکان دا لا یحد واجب تعالی هدی لغوی نه ده و هو ظاهر ځکه هدی لغوی دا خو نهایت العدد ته وای نهایت العدد خو عدد دی هم محتاج ده عدد عرض ده محتاج ده واجب تعالی سبحانه لا یحد نه ده انتها ده هدی لغوی نه ده هدی لغوی یعنی نهایت العدد نه ده ځکه نهایت العدد عددی نو عدد خو محتاجی دا ټول نفی سیدی واجب تعالی هدی منطقی هم نه ده هدی کمی هم نه ده هدی لغوی هم نه ده دا ټول نفی سیدی خو مدح نشته ځکه خو نور شیان داسې دي کنه زید هم او ته هم نه هدی منطقی نه هدی لغوی نه هدی کمی ته هم هدی منطقی خو چا پر نه هدی کمی نه نقطه نه خط نه سطحه الی آخری نه هدي لغوي نهايه العدد ځکه نهايه العدد عددي نو ته خو عدد نه داسې بل جوهر بل جوهر وخت دا تلس احتمالات تیر سل په لا یحد کې لا یتصور دا یا جمله مستانفه ده واقع ده په جواب د سوال د سائل کې سائل سوال کوي کیف عظمت شان تعالی د خدای عظمت شان چې د شان عظیم ده کیف دا په کومه مرتبه کې ده او کا کفی تعجب چې ته په تعجب کې واچولې او تا تعجب کما زم شانو چمرا نادر لوی د شان دی سبحان و تعالی. نو عظمت ته الله سبحانه په کم مرتبه کې ده چې ته په تعجب کې اچولای. د جواب کلا یو تصور جواب چې لګیا مجهولی سی غبوای لا یو تصور شان دی الله تفصیلا نه د متصور غیر متناهی ده. نو عظمت غیر متناهی ده فلذا او کعنا فی التعجب دیو جی مولا په تعجب کې اچولی شان دی واجب تعالی لا یو تصور نه د متصور تفصیلا غیر متناهی شان ده. نو عظمت هم لا متناهی ده چې عظمت غیر متناهی لري به خو خود په تعجب کې اچولای شا غیر متناهی تفصیلا ولی د شان تفصیلا دا معنی چې هر یو شان ته ګوشي حاصله تصور کې په تعریف تصور همیشه په تعریف کې دا ولې غیر متناهی ده اخو تعویل دي چې اثرات دې شو نو غیر متناهی دي. اچھا اثرات چې غیر متناهی غیر متناهی نتیجه دا چې شان غیر متناهی ده. شان اثرات غیر متناهی دي. یو شان چې ده شان خود الله صفات دي. یو شان چې ده احیا دې اثرات غیر متناهی دي. دا په جای ولاړ نه دي ځکه اثر ته یې زین دا ټول کائنات چې حیات ورده دا په مخ روان دي. نو دی یو احیا هر شي ته الله سبحانه و حیات ورده کړ. کانو کې حیات تا انسانانو کې حیات تا ونو کې حیات تا و ام من شاین الا یسبح بحمدی هر شاید سبحانه و تعالی تسبیح وای چې تسبیح وای خو حیات ته پچی کړ. نو دا یو احیا څه ده چې اثر حیات ورکول دي. دا اثرات غیر متناهی دي په حد نه دی ولاړ په مخ داسې روان دي. نو چې یو احیا اثرات غیر متناهی خو احیا غیر متناهی د هر چا په نسبت سره ګوشي ګوشي احیا رااله فضل د ټولو شانونو نه هغه اثرات خو خود غیر متناهی دي. نو اثرات ته شوین غیر متناهی دي هر وری چې اثر غیر متناهی سر نو شان به غیر متناهی ولی و الا لازم بس یا اثر به د مؤثر نه چې اثر خو مؤثر په کار ده نتیجه دارله چې شان دی الله سبحانه غیر متناهی ده. دا صغراس ده دا صغراک شان دی الله غیر متناهی ده. غیر مت هر شی چې غیر متناهی لا یو تصور تفصیلا دا به کبرا ورته لګي چوک چې غیر متناهی اني متصور تفصیلا نو شان دی الله نه ده متصور تفصیلا نو شان دی الله غیر متناهی هر غیر متناهی لا یو تصور تفصیلا ولی غیر متناهی ولی متصور تفصیلا نه ځکه غیر متناهی تصور تفصیلی چې کیا نو غیر متناهی تعریفات پکې غیر متناهی ادراکات پکې تصورات پکې کړ د هر یو غوشي غوشي تصور تعریف کړ او غیر متناهی ادراکات غیر متناهی زمانہ غواړي چې ادراکات غیر متناهی خو زمانہ به غیر متناهی ا زمانہ دی علم د نفس نه تکا زمانہ متناهی ده ځکه حق مذهب زاد دي متکلمینو چې نفس او روح حادث ده. نو حادث خو وای دي چې مخچنی به پیدا شي بیا د علم زمانه د بدن تعلق نه شوري شي چې کله بدن څنګه چې غړ شي بیا ال خراب البدن خراب دی بدن پرې د زمانه د علم ده چې بدن ګډوډ شي بیا د علم بیان شي اصلي ولا نو زمانه د علم د نفس نه تک زمانه متنه ده ا پرای دي حکم او اوای نفس قدیم ده خدا د چې علم زمانه بیا بدن تعلق نه شوري کیږي کله چې دا بدن ترای شي دلته علم زمانه د شوري شي ا تعلق بدن سره خو بیا حدیث ته مخ شنه او بیا ورسته بیا نه دیو چې زمانه د علم د نفس نه تکا زمانه متنای ده په متنای زمانه کې غیر متنای تصورات نه شي حاصله ده. دیو چې سادی سے فرمای چې دفتر تمام گشت به پایان رسید عمر ما هم چونی در اولی وصفه تو مانده ما هم چونی در اولی وصفه تو مانده دفتر تمام اگر دا دنیا نکنه ده دنیا به ختم سی سیاهی به ختم سی کلمونه به ختم سی او عمرونه به ختم سی دي ټول کائنات خو مور به د وصف اول انواع او اشخاص خلاص نکو چې کوم وصف مور اول معتبر کو که احیام معتبر کړه دا و مور بیانو انواع لا متنی اشخاص لا متنی مور به ټول زندگی دې کې تیر سی فضل د نور و شانونو نه او کلاه تصور و حالی بیا دې کې دا احتمالات شاید.